On panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Apogeum trzeciej fali epidemii w szpitalach jest już za nami, powiedział w Polskim Radiu minister zdrowia. Część senatorów opozycji może zagłosować za Bartłomiejem Wróblewskim, mówi wicemarszałek Senatu. Innego zdania jest lider Platformy. O przechwyceniu amerykańskiego samolotu zwiadowczego w okolicach Kamczatki poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji. Od trzech dni w szpitalach maleje liczba pacjentów z COVID-19, powiedział w Polskim Radiu 24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w kolejnych dniach możemy się spodziewać znacznych spadków liczby zachorowań. Wydaje się, że trend jest absolutnie spadkowy i myślę, że w najbliższych dniach będziemy widzieli też skalę tego spadku. I ja tutaj jestem optymistą, bo nasze prognozy pokazują, że te spadki będą dosyć dynamiczne. W ciągu ostatniej doby w Polsce wykonano prawie 90 tysięcy testów. Dzienna liczba zakażeń jest znacznie niższa w porównaniu z poprzednim tygodniem. Mimo, że jest wykonanych dużo badań, będziemy dzisiaj mieli do czynienia z dużymi spadkami rzędu nawet 10 tysięcy w stosunku do poprzedniego tygodnia. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 21 tysiącach nowych zakażeń. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski uważa, że część senatorów opozycji zagłosuje za kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wczoraj Sejm poparł Bartłomieja Wróblewskiego. O tym, czy zostanie wybrany, zdecyduje Senat. Mam taką nadzieję, że część senatorów Platformy Obywatelskiej poprze pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. Jest świetnym kandydatem. Udowodni to również podczas przesłuchania w Senacie. Ja jestem przekonany, że kilkoro senatorów Platformy Obywatelskiej przekona się do tej kandydatury i zagłosuje. Bartłomiej Wróblewski nie zostanie w Senacie wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich, mówił z kolei w trzecim programie Polskiego Radia lider Platformy Borys Budka. Bartłomiej Wróblewski na razie uzyskał poparcie Sejmu, nie jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich i mam nadzieję, że tak zostanie. Ja wierzę, że senatorowie zarówno Koalicji Obywatelskiej, ale również Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy będą solidarnie głosować, tak jak w Sejmie, przeciwko tej kandydaturze. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją przepis pozwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawować urząd po zakończeniu kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się we wrześniu. Po orzeczeniu Trybunału będzie on mógł pełnić tę funkcję jeszcze przez 3 miesiące. Mimo sankcji amerykański rząd nie dąży do eskalacji konfliktu z Rosją, powiedział prezydent USA. Joe Biden ostrzegł jednak, że jeśli Rosja będzie naruszać interesy USA, to podejmie dalsze kroki. Joe Biden ogłosił wczoraj pakiet sankcji wobec Rosji. Przewidują one wydalenie 10 rosyjskich dyplomatów, restrykcje wobec ponad 40 podmiotów i osób fizycznych, a także rozszerzenie zakazu zakupu rosyjskich obligacji przez amerykańskie banki. Sankcje są odpowiedzią na rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory, cyberataki i okupację Krymu. W interesie Stanów Zjednoczonych jest współpraca z Rosją i powinniśmy do tego dążyć. Jeśli jednak Rosja będzie naruszać nasze interesy, to odpowiemy. Zawsze będziemy bronić naszego kraju, naszych instytucji, naszego narodu i naszych sojuszników. W wystąpieniu amerykańskiego prezydenta znalazło się jednak wiele pojednawczych sygnałów. Stany Zjednoczone nie dążą do eskalacji konfliktu. Chcemy stabilnych i przewidywalnych relacji z Rosją. Biden wyraził chęć współpracy z Moskwą w takich kwestiach jak kontrola zbrojeń czy bezpieczeństwo międzynarodowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem rosyjski myśliwiec MiG-31 przechwycił nad Oceanem Spokojnym samolot zwiadowczy USA, który zbliżał się do granicy rosyjskiej, poinformowało Ministerstwo Obrony w Moskwie. Amerykańska maszyna według twierdzeń strony rosyjskiej przemieszczała się wzdłuż wybrzeża Kamczatki, ale nie naruszyła rosyjskiej granicy państwowej. Polskie Radio Kierowców działa już od pół roku. To nowatorski, jedyny w Polsce całodobowy program radiowy, który powstał w odpowiedzi na zainteresowanie słuchaczy tematyką motoryzacyjną i bezpieczeństwa na drogach. Polskie Radio Kierowców przez 6 miesięcy udowodniło, że to bardzo potrzebna antena, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Większość z nas, jadąc samochodem, słucha radia. I bardzo się cieszę, że tylu kierowców sięga po Polskie Radio Kierowców. Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym, fajnym odbiorem ze strony użytkowników zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, ale też motocyklistów i rowerzystów. Dodaje szefowa anteny Edyta Poźniak. O atutach Polskiego Radia Kierowców kierowców, mówi jego dziennikarz Robert Killen. Zdecydowanie mam najwięcej informacji drogowych, no i najlepsza muzyka do jazdy. Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez bezpłatną aplikację mobilną, stronę internetową oraz cyfrowe radio DAB+. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Po emocjach w piłkarskiej Lidze Europy, pary półfinałowe to Manchester United i Roma oraz Arsenal z Villarrealem, powraca rodzima ekstraklasa. Dziś początek 25. kolejki i dwa mecze. O 18.00 walczące o utrzymanie pod Beskidzie Bielsko-Biała zagra z wiceliderem tabeli, Pogonią Szczecin. Jakub Bartkowski, obrońca portowców, nie spodziewa się spacerku z góralami. Na pewno pod Beskidzie ma o co grać, w tej rundzie gra też dobrze, więc na pewno na czeka ciężki mecz, no ale cóż, no jedziemy tam po zwycięstwo, no nie ma co tam się oszukiwać, też gramy o, powiedzmy, najwyższe cele, więc no takie mecze też nie wypada nam nic innego jak wygrać. O 20.30 Górnik Zabrze zagra ze Śląskiem Wrocław. Dzisiaj zagra także sekcja koszykarska śląska. Wrocławianie spróbują postawić się za Stalowi Zielona Góra. Ekipa z Grodu Bachusa prowadzi 2-0 i jeśli dziś wygra, awansuje do finału. 2-0 prowadzi także Stal Ostrów Wielkopolski z Legią Warszawa. A w walce finałowej w Ekstraklasie Kobiet jest 2-2 i wszystko rozstrzygnie się w piątym meczu w niedzielę. Wczoraj CCC Polkowice pokonało Arkę Gdynia. A nasze tenisistki dziś i jutro zagrają w turnieju Billie Jean King Cup, czyli niegdyś Pucharze Federacji. Biało-czerwone w Bytomiu zmierzą się z Brazylijkami. Stawką jest awans do przyszłorocznych kwalifikacji do finałowego turnieju w Budapeszcie, mówi kapitan naszej reprezentacji Dawid Celt. Jest to na pewno duże wyzwanie, bo to jest zwieńczenie naszej jakiejś tam kilkuletniej pracy. Wygrzebaliśmy się połowicznie z tych tenisowych, tak to określmy, zaświatów. Mamy szansę na to, żeby zagrać na zapleczu grupy światowej, troszeczkę odetchnąć, bo wtedy jeden mecz będzie nas dzielił od tego, czy wejdziemy do tego turnieju finałowego. Wierzę w te dziewczyny, to są dobre zawodniczki. Jestem przekonany, że stać je na to, żeby pokonać Brazylię. Gra toczy się do trzech wygranych. Dziś do akcji wkroczy także reprezentacja piłkarek ręcznych, która w dwumeczu o awans na grudniowe Mistrzostwa Świata zmierzy się z Austrią. Mamy analizę i wideo tutaj na treningach, tak samo przygotowujemy się do tych meczów po te Austriaczki, także jesteśmy bardzo mocno zmotywowane i mam nadzieję, że ten dwumecz będzie na naszą korzyść. Mówiła w TVP Sport rozgrywająca Kinga Achruk. Początek meczu o 18.10, a kolejny sport kilka minut po 17.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Pochmurno i wciąż deszczowo, gdzieniegdzie pada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, lokalnie intensywnie. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach od 1 stopnia na Podkarpaciu do 7 w centrum, 9 na Pomorzu Zachodnim i 10 na Podlasiu. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5 Nvidia GTX teraz taniej o 700 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerian Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerian Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerian Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 10 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan. Za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a na łączach telefonicznych dr Artur Bartoszewicz. Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I Marcin Roszkowski jest? Tak, jest, melduje się. Obecny. Dzień dobry. Obecny. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, proszę Państwa, no musi być, bo od ponad roku jest o koronawirusie. Będzie o naszych ulubionych wojnach szczepionkowych. To tak, myślę, że to dobry temat. O spadku zatrudnienia w Unii Europejskiej i wzroście w Polsce. Będzie też gość specjalny, ale taki naprawdę bardzo specjalny. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie i no jak zawsze też będzie wesoło, z humorem. Winien i Ma. Panowie, szanowni państwo, no, mamy trzecią falę, która wszystko wskazuje na to, że opada. Bo ten wzrost zachorowań ten wzrost maleje, czyli on to już nie jest chyba wzrost, tylko spadek. No taka dynamika. Dynamika, tak. Została ograniczona, tak. I praktycznie udało się może odwrócić trend. O właśnie, to jest dobre. Jak doktor coś powie, to powie, spadek, nie? Spadek maleje, no, to nie brzmi dobrze. Spadek maleje. Ale nie, to jest bardzo, znaczy kibicujmy, żeby jak najszybciej się tego wszystkiego pozbyć, bo wszyscy cierpimy, gospodarka cierpi, każdy z nas też ma już ma dość tego wszystkiego, co się dzieje, nawet jeżeli oczywiście działania podejmowane są skutecznie, to nawet nie mamy siły kibicować. No ale no, jak obserwujemy ten odwrócony trend, tak, dobrze mówię, no to tak. No wszystko wskazuje, albo wiele wskazuje na to, może tak, nie, może nie wszystko, że ten lockdown miał sens. Znaczy nie, no do końca nie wiemy, czy sam lockdown, czy to, co na pewno jest skuteczne, to, że podjęte zostały dosyć silne działania akcji szczepionkowej. A równolegle, właśnie, akcja szczepionkowa. A równolegle tak. Polacy pochorowali się, czyli gro uzyskała tą naturalną odporność. Połączymy te dwa elementy, to trzeba sobie zadać pytanie, czy ten lockdown był tak naprawdę konieczny, ale pan redaktor zna moje zdanie, więc znam. Co tutaj znam. Dalej? I też wiem, że doktor do dzisiaj chyba nie uzyskał odpowiedzi na swoje takie fundamentalne pytanie. Gdzie są te ogniska? Tak jest. Ja nie wiem, gdzie są ogniska. Ja zakładam, że ogniska będą. Nie, Marcinie, będą 1 maja. Grille będą, ogniska będą, będzie wszystko. Pomimo obostrzeń, bo pomimo chciałem przypomnieć, że do majówki ciągle mamy jeszcze tak zwany lockdown. Pan doktor jest tak zwanym party breaker, jak mówią, jak mówili staropolacy. Aha, jak mawiają Indianie też. Jak mawiają Indianie. No dobrze, panowie, to jak sobie omówiliśmy sytuację koronawirusa... Wypłaszczyliśmy. No wypłaszczyliśmy już wszystko i uspokoiliśmy naszych słuchaczy, to teraz... O, za chwilę będzie gość specjalny, ale już zapowiadam, że to będzie bardzo specjalny gość specjalny i sami zrozumiecie dlaczego. A tymczasem... że napięcie zbudowaliśmy odpowiednio. Zazwyczaj, proszę państwa, no, tak naprawdę to zawsze w naszej audycji Winien i Ma, gośćmi specjalnymi są osoby z pierwszych stron gazet, bardzo ważne postacie, tak zwane VIP-y, ministrowie, szefowie ważnych urzędów, prezesi wielkich spółek Skarbu Państwa, a tym razem naszym gościem specjalnym jest pani Irena Stefaniak. Dzień dobry, pani Ireno. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Pani Irena Stefaniak, proszę państwa, to jest kobieta, która od 14 lat ściga gang Kamerończyków, którzy ukradli jej, ukradli to może mało powiedziane, użyli tak zwanego Black Money Scam, czyli takiego specjalnego przekrętu do tego, żeby wyciągnąć, wyłudzić od pani Ireny Stefaniak i od jej męża, od jednoosobowej działalności gospodarczej 100 tysięcy euro. To wydarzyło się 14 lat temu. 3 lata później napisałem tekst na ten temat w tygodniku Newsweek, bo zgłosiła się do mnie pani Irena Stefaniak, trochę bezradna, w ściganiu tychże trzech panów, bo było ich trzech. Starałem się pomóc, napisałem duży tekst, no i tak naprawdę usłyszeliśmy się później, 4 lata temu, w roku 2017. Gdybym chciał opisać ten cały proceder, jak to wyglądało, to musielibyśmy poświęcić kilka cennych minut na antenie Trójki, więc gdyby państwo chcieli wysłuchać całej historii, to właśnie w 2017 roku nagrałem audycję z panią Ireną Stefaniak w Polskim Radiu 24. Ten podcast cały czas jest dostępny i można wysłuchać tam całej historii precyzyjnie opowiedzianej. To jest scenariusz na na dobry film sensacyjny, ale niestety niedobry dla naszego wymiaru sprawiedliwości, dla naszych organów ścigania. Wystarczy wpisać afrykański kant i w polskim Radiu 24 ten podcast się pojawi. Pani Irena Stefaniak jest moją bohaterką, bo zadzwoniła do mnie w poniedziałek. Jak odebrałem telefon, to usłyszałem, złapaliśmy go. Tam później padły jeszcze takie słowa, które nie nadają się do powtarzania na antenie, ale emocje były duże, pani Ireno. Ogromne. Emocje przeogromne, satysfakcje, zadowolenie, że nareszcie mamy go w Polsce, że jest szansa na to, że go możemy osądzić, że go możemy, że może odpowiedzieć za to, co zrobił, za krzywdę, jaką zrobił mnie. I przypuszczam, że wielu, wielu innym ludziom, tylko no są to na tyle przykre sprawy, że często ludzie nawet nie wiedzą, kogo mają szukać, gdzie mają iść, co mają robić. Nie mają punktu zaczepienia i jeszcze dodatkowo się wstydzą. No więc właśnie, wstydzą się przyznać, bo ofiarami tego typu przestępców najczęściej padają zwykli, prości przedsiębiorcy, w tym przypadku w Polsce. Naiwni często. Naiwni, no tacy, którzy uczciwi. Tak jest, przyzwoici ludzie, tak, którzy no nagle okazuje się, że dostają propozycje, tak jak w pani przypadku było. Oni pani zaproponowali, może tak, miała pani razem z mężem, mieliście państwo taką fabrykę butów, zakład produkcji obuwia, siedziba była w Radomiu, znaczy fabryka była w Radomiu, siedziba w Wildze. No i dostaliście propozycję wyprodukowania partii butów za 400 tysięcy euro. To był gigantyczny kontrakt, tak, jak dla małej jednoosobowej działalności. Postanowiliście podjąć to wyzwanie, no i okazało się, że to jest niestety oszustwo. No i tak, i od 14 lat, jak rozmawialiśmy przed audycją, tak naprawdę pani ściga tych przestępców na własny koszt, tak? Ja nawet tak zażartowałem, że pewnie kilka biznesów, kilka firm dobrze prosperujących mogłaby pani otworzyć za te pieniądze, które pani wydała na poszukiwanie tych osób. Jednego pani znalazła w Irlandii, tak? I on wtedy, jak w 2017 roku rozmawialiśmy, to on został sprowadzony do Polski i nawet osądzony, czy po prostu uniewinniony, i to jest największy uniewinniony niestety, i to jest właśnie tak. Tak, no to był... No tak, no jednego, ale jednego jakby mamy odhaczonego w tym sensie, że przynajmniej został doprowadzony przed polski sąd. Teraz doprowadziła pani osobiście, pani to zrobiła, doprowadziła pani do ekstradycji jednego z nich z Rosji, z Kaliningradu, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak. Do Polski. Jest teraz w areszcie śledczym. Myślę, że jest przygotowywany, mam nadzieję, akt oskarżenia, solidny akt oskarżenia. No i co? No i teraz rozmawiamy o tym, że być może tym razem uda się... No właśnie, może udowodnić, tak. Udowodnić no jego winę, tak? Bo dlaczego pani to robi? Od 14 lat. Dlaczego pani to robi? Przede wszystkim dlatego, że nie mogę... Nie mogę się pozbyć tego ciężaru, który wisi nade mną, że mogłam się w ten sposób dać oszukać, że straciłam dużo pieniędzy, straciłam dużo zdrowia, straciłam zakład. Mój mąż stracił jeszcze więcej zdrowia i bardzo ciężko nam się było pozbierać, a ci ludzie... Jak no, najszczęśliwsi ludzie na świecie, wolni ludzie, obywatele świata, żyją sobie na koszt mój i podobnych ludzi spokojnie gdzieś tam w świecie, za granicą, niekoniecznie nękani. A jak już potem, który w tej chwili jest w areszcie, zatrzymany, Gilbertel, poszukiwany listem gończym, był dwukrotnie zatrzymywany w Belgii, gdzieś tam, no i zatrzymywany, miał być deportowany, tak, do Polski. No i niestety okazało się, że pan się ulatniał i no i spokój. I spokój. No i szukamy dalej. No był jeszcze na tyle, ja może pani wejdę słowo, on był jeszcze na tyle bezczelny, że będąc ścigany listem gończym, międzynarodowym listem gończym, wysyłał do pani życzenia świąteczne. też, tak, tak, tak. Utrzymywaliśmy taką, przez długi czas utrzymywaliśmy korespondencję mailową, wysyłaliśmy do siebie maile, no i dopiero jak został oskarżony ten pierwszy. Tutaj w Polsce, ten pierwszy, tak, to właściwie ta korespondencja się urwała, zaczął mnie unikać od tamtego momentu. Ale nie odpuszczałam. Telefony, pani prokurator, pan prokurator, policja. Po prostu gdzieś coś się dowiedziałam, coś znalazłam w internecie, gnałam z tym wszystkim do naszych... Znaczy podawała pani materiał dowodowy naszym organom na tacy? Tak. Tak? Tak, tak, tak, tyle, ile mogłam zrobić. No a i cały czas słyszałam, że nie możemy go ściągnąć, nie możemy go ściągnąć. Rosja nie chce nam go oddać, Rosja nie chce nam go oddać. Ale nareszcie cud. Rosja nam go oddała. Rosja nam go oddała. No i teraz muszę zrobić wszystko, żeby doprowadzić do... sprawiedliwego osądzenia, tak? Dopilnować, tak, sprawiedliwego osądzenia, bo za pierwszym razem, jak ten pier był zatrzymany, to niestety sama byłam prokurator i ja oskarżyciel posiłkowy. Ja nie jestem prawnikiem. No i zabrakło nam jednak takiej rutyny prawniczej, prawda? Znaczy tamten ten akt oskarżenia chyba nie był tak do końca dobrze napisany, bo z tego co pamiętam, tam zabrakło takiego opisu, który by pokazywał, że tak naprawdę też chodziło o wprowadzenie do obiegu fałszywych banknotów, tak, czyli chodziło o fałszowanie pieniędzy, tak, konkretnie euro, tak? No bo tutaj była... To był taki przekręt na tak zwanym czarnym euro. No i teraz... Tak, poza tym już nawet w samym postępowaniu przygotowawczym ja... Znaczy, pierwsze kroki zaraz na początku popełniłam. Ja nie popełniłam. Ja uważam, że jednak policjanci z tego wydziału śledczego, którzy zajęli się tą sprawą, popełnili błędy, bo jak miałam kontakt telefoniczny z Pierrem, uważam, że powinni byli mi podpowiedzieć, proszę porozmawiać, zapytać o to. Ja dzwoniłam, ja z policji dzwoniłam do Piera, on odbierał telefony, ja z nim rozmawiałam, policjanci wiedzieli, że jesteśmy w kontakcie, a jednak nie zasugerowali, że powinnam nagrać rozmowę, że powinnam poruszyć konkretnie ten temat, żeby uzyskać jakieś takie potwierdzenia. Ja sama nagrałam jakiś taki krótki fragment rozmowy. No, chodziło mi tylko o udowodnienie, że to jest ten głos, żeby mieć dla porównania głos. Że o identyfikację. To jest on. Tak, no dobrze, tak, ale tak. Wracamy do dzisiejszego dnia. Dzisiaj mamy drugiego z tych panów. Trzeci zapadł się pod ziemię gdzieś tam w okolicach Turcji czy Ukrainy, tak? Dzisiaj nie wiemy dokładnie, gdzie on tam jest, ale rozumiem, że pani prędzej czy później go znajdzie. Czuwam nad nim też. Tak. No i tak, no, co możemy zrobić? Możemy apelować do wszystkich, którzy zostali oszukani przez nich w Polsce, żeby się do pani zgłaszali, żeby panią odnaleźli. Nie będzie to trudne. Lub zgłosili się do prokuratury w Siedlcach, dobrze mówię? Tak, prokuratura okręgowa w Siedlcach, albo do prokuratury rejonowej w Garwolinie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, gdyby znalazł się jakiś dobry adwokat, który chciałby błysnąć i pomóc przy okazji tego aktu oskarżenia i tej sprawy w sądzie, no bo wiadomo, jak jest w polskich sądach, jednak doprowadzić do tego, że sprawiedliwości stanie się zadość, to serdecznie zapraszamy do kontaktu i do walki o sprawiedliwość. A pani, no cóż, mogę tylko pozazdrościć wytrwałości i trzymać kciuki za to, żeby się udało, żeby pani dopięła swego, bo nic złego pani nie robi. Pani robi bardzo dobre rzeczy. Zastanawiam się cały czas, czy to my żyjemy w świecie równoległym, czy to pani żyje w świecie równoległym, ale pani chyba jednak działa w tym świecie rzeczywistym, tam, gdzie jest brutalna walka o przeżycie po prostu, tam, gdzie toczy się prawdziwy biznes. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozostajemy dziękuję w kontakcie, a ja mogę pani tylko obiecać, że na pewno napiszę duży reportaż na ten temat. Niebawem on się pojawi gdzieś w sieci, może na jakimś dobrym portalu. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem specjalnym w audycji była pani Irena Stefaniak. Proszę Państwa, wygląda, sami Państwo przyznają, że arcyciekawa historia i myślę, że jeszcze trzecią część co najmniej, bo jeszcze jest jeden do złapania, życie napisze. A teraz wracamy, kochani, do naszych szczepionek, których bardzo pożądamy na całym świecie. Od kilku miesięcy ceny szczepionek na koronawirusa wzbudzają niemałe kontrowersje. Mówiliśmy już o tym w audycji, nawet w zeszłym tygodniu. Oficjalnie są tajne. Ani firmy farmaceutyczne, ani Komisja Europejska, która podpisała umowy handlowe z producentami, nigdy ich nie ujawnili, ale opinia publiczna poznała je. Za pierwszym razem wybuchł mały skandal, a za drugim pojawiły się niezdrowe wątpliwości. O tym, ile kosztują szczepionki na COVID-19, starał się dowiedzieć Eryk Kazanowski. W grudniu ubiegłego roku belgijska minister do spraw budżetu poinformowała na Twitterze, ile Belgia wyda na szczepionki. Przy okazji, przez pomyłkę, podała ceny szczepionek 6 producentów. Komisja w pełni rozumie, o co chodzi w kwestii upubliczniania cen szczepionek i jest to rzeczywiście bardzo istotna debata. Nie kwestionujemy tego, co mówimy, a mianowicie, że było to częścią procesu zawierania tych umów i nie jesteśmy w stanie zmienić tej sytuacji. Tłumaczył nieporozumienie Eric Mamer, rzecznik Komisji Europejskiej. Opinia publiczna dowiedziała się jednak, że najdroższa szczepionka firmy Pfizer kosztowała 12 euro za dawkę, a najtańsza AstraZeneca niespełna 2 euro. Prawdopodobnie, jeżeli jest tak, że ceny są nieznane na całym świecie, no to w kontraktach zostały zawarte klauzule tajności. Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Typowe postępowanie w przetargach dotyczących leków. To wynika też to z konkurencji między producentami. No i pewnie temat ucichłby, gdyby nie premier Bułgarii. Kilka dni temu Bojko Borysow zdradził, że w ramach kolejnej umowy Unii z producentami ceny szczepionek będą wyższe o kilka euro za dawkę. Czy wysokość cen i ich rozpiętość może mieć jakiś związek ze skutecznością? Musielibyśmy znać sposób, w jaki wyliczane są ceny. Czy są one oparte na kosztach produkcji faktycznie? Zapewne wszystko, wiele czynników na to się składa. Za wcześnie też na porównania skuteczności szczepionek. Jedynie badanie tak zwane head to head, oba preparaty w ramach jednego protokołu badawczego, przyniosłoby odpowiedź na to pytanie. Natomiast do niedawna najskuteczniejsze szczepionki, które były stosowane, nie osiągały takich poziomów skuteczności, immunogenności. Te działania niepożądane zawsze się zdarzały, a tutaj one są wyjątkowo rzadkie. Unia Europejska zamówiła kilkaset milionów dawek szczepionek u różnych producentów. Do Polski trafi około 100 milionów. No panowie, jesteście tam? No ja mogę wam, ja bym chciał mostek zbudować z jednego tematu do drugiego, bo pani Irena ściągnęła jakiegoś Gabończyka, bo sprawdziłem na stronie Polskiego Radia, ściągnęła jakiegoś Gabończyka z Rosji do Nie, on jest Kameruńczykiem. Kameruńczyk. On się przedstawiał, że jest obywatelem Gabonu, ale jest obywatelem Kamerunu. No dobrze, no to może pani Irena to sprawdzi, bo naprawdę ja nie żartując, wykonała robotę trochę z innej branży niż produkcja. No kompletnie, tak. Więc tak. Może... I ja mam jedno pytanie, ale dlaczego cena jest utajniona? No bez przesady, jeżeli wiemy, ile kupujemy dawek i ile... Ja zaraz panu, panie Marcinie, odpowiem dlaczego, ale może doktor powie. Znaczy ja powiem dwie rzeczy, bo jeszcze za chwilę do pani Ireny, bo tak faktycznie tak. Powinniśmy do niej wrócić. To jeszcze ogromny szacunek, naprawdę ogromny szacunek pani, do pani Ireny, ale i za determinację pokazała siłę i wielkość człowieka, który został skrzywdzony. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Jest coś takiego w Polsce jak Fundusz Sprawiedliwości i wydaje mi się, że Fundusz Sprawiedliwości powinien tutaj zostać maksymalnie użyty do tego, żeby ten prawnik znalazł się jak najlepszy i żeby pokazać wyraźnie wsparcie przedsiębiorcy pokrzywdzonemu. Naprawdę, jeżeli nasz Minister Sprawiedliwości teraz słucha, mam nadzieję, że słucha, zajmijcie się tą sprawą i przez Fundusz Sprawiedliwości pomóżcie temu człowiekowi. Pomóżcie pani Irenie, bo tak nie może być, żeby indywidualnie z własnych kosztów wspierać system sprawiedliwości w Polsce. To jest absurd w ogóle. A druga rzecz odnośnie szczepionek, panie doktorze. Tak. Dla mnie to jest całkowicie też niezrozumiałe. Znaczy zrozumiałe w tym sensie, że to jest gra biznesowa, ale jeżeli to jest zamówienie publiczne, to wyniki zamówień publicznych powinny być opublikowane, a wszyscy ci, którzy uczestniczyli w utajnianiu tego procesu, moim przekonaniem działali niezgodnie z prawem wspólnotowym. Bo tak jest. Znaczy my mamy jako obywatele prawo, bo proszę zwrócić uwagę, jakikolwiek przetarg jest realizowany, mamy prawo do informacji publicznej, mamy prawo do tego, żeby wiedzieć po jakich cenach jakakolwiek instytucja publiczna wydawała środki publiczne. To są środki publiczne, drodzy urzędnicy Komisji Europejskiej, a nie środki prywatne. Kupicie sobie własną szczepionkę za własne pieniądze, znaczy własną szczepionkę od wszystkich firm za własne pieniądze, to ja nie będę na to patrzył, ale jeżeli wydajecie nasze pieniądze, to znaczy macie obowiązek o tym poinformować i uważam, że nasze ministerstwo powinno i nasz rząd powinien to upublicznić i powiedzieć, bo to jest dokładnie pokazanie, czym jest wspólnota. Wspólnota jest odpowiedzialnością przede wszystkim. Ale nie, ja uważam, Marcinie, że to powinno być jawne. Ja uważam, że właśnie to jest okazja dla tego, żeby jednoznacznie powiedzieć, że my takiej Unii, takiej formy Unii to nie chcemy. Unia powinna dbać o swoich obywateli we wszystkich wymiarach, a dbaniem również jest to, że mówi się o prawdzie, mówi się też o tym, na jakich zasadach dokonuje się transakcji, bo tego się od nas wymaga. No, przypomnijmy sobie ostatnie lata krzyk praworządności. No to jest dokładnie przykład, jak powinno się prawem zarządzać w Unii Europejskiej. Prawem to jest też informacja, prawo do informacji dla każdego obywatela Unii Europejskiej. Dobrze, to ja, żeby uzupełnić jeszcze materiał reporterski Eryka Kaznowskiego, to od siebie dodam. No bo jak już tam wypłynęło, no to zadamy państwu, naszym słuchaczom, bo doktor to chyba policzy od razu w głowie, takie zadanie matematyczne na poziomie klasy trzeciej szkoły podstawowej. Moja córka teraz do trzeciej klasy chodzi, więc takie rozwiązujemy. Więc tak, Eryk podał dwie ceny, że AstraZeneca kosztuje niespełna 2 euro, załóżmy, że kosztuje 2 euro, Pfizer kosztuje 12, no to ja powiem tak, Moderna kosztuje o 1 euro mniej niż Pfizer, okej, okay. A szczepionka CureVac, która dopiero się zbliża do naszego, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, niemiecka szczepionka, która się zbliża do rynku i tam takie są słuszne podejrzenia, że dlatego Astra ma takie problemy, będzie, proszę państwa, o 5 euro tańsza od szczepionki Pfizera i o 5 euro droższa od szczepionki AstraZeneca. To ja muszę zadzwonić do mojego syna, który do czwartej klasy chodzi. Na pewno to roztrzaska. Tak, trzeci raz będzie siódemka, będzie jak nie. No tak. byłbym zapomniał o szczepionce Johnson & Johnson, bo przecież jeszcze taka jest na naszym rynku, właśnie wjechała do Polski, ale tutaj nie mam żadnych współrzędnych, jeśli chodzi o te ceny, więc nie wiem, doktorze, da się jakieś prawdopodobieństwo ceny obliczyć, coś takiego? No, jeżeli popatrzysz, że nazwa jest dwuskładnikowa, to będziemy płacić i za Johnson, i za Johnson. A, no dobrze. I jeszcze trzeba, musicie Państwo wiedzieć, że Johnson & Johnson to jest taka bardzo podobna szczepionka do AstraZeneca, tylko jednodawkowa, ale jest też wektorowa, a AstraZeneca ta za... Ale oni do tej pory szampon robili, nie? No nie tylko, nie tylko. No, nie tylko. Mydło też było. Też było wiele produktów. Szanowni Państwo, najnowsze dane Eurostatu, takie tam sprzed wczoraj chyba nawet, pokazują, że Polska odnotowała największy wzrost zatrudnienia. Tylko dwa kraje Europy w ogóle odnotowały wzrost w całej Unii Europejskiej na koniec 2020 roku. Porównując dane za czwarty kwartał 2019 i czwarty kwartał 2020 w Polsce, wzrost odsetka osób zatrudnionych wyniósł 0,8 punkta procentowego w relacji rok do roku. Dla tego samego okresu dane dla całej Unii Europejskiej pokazują spadek o 0,7 punkta procentowego rok do roku, a dla strefy euro 0,9 punkta procentowego. W wartościach nominalnych w stosunku do końca 2019 roku, na koniec 2020 roku zatrudnienie w Polsce wzrosło o 44 tysiące. W Luksemburgu 8 tysięcy, w Słowenii o 5 tysięcy, a w innych krajach były wyłącznie spadki. Panie doktorze, niech pan coś powie, bo nie, skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? No, po pierwsze dlatego, że jesteśmy krajem, który od kilku lat miał problem na rynku pracy, z rynkami na rynku pracy. Więc jeżeli te zapotrzebowanie stale narastało, więc absorpcja jest wysoka, a z drugiej strony weźmy pod uwagę, że mechanizmy pomocowe, które zostały skierowane na przedsiębiorców, one wyraźnie szły w kierunku utrzymania miejsc pracy, czyli przedsiębiorcom płaciliśmy za to mechanizmami pomocowymi, żeby oni utrzymywali te miejsca pracy. No i też coś trzeba wziąć pod uwagę, mechanizmy sezonowe, które przestały być tak istotne, wrażliwość w niektórych obszarach sezonowych, tak jak turystyka czy restauratorstwo, ludzie musieli znaleźć inne zatrudnienie. No trzeba żyć. To powoduje przemodelowanie rynku pracy. A poza tym nowoczesne technologie. Szereg czynników na to wpłynęło, że mamy inną sytuację na rynku pracy, ale dla nas to jest naprawdę bardzo dobra informacja, bo proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy mieli problemy jeszcze na rynku pracy i ogromne spadki z zatrudnieniem, bądź też sytuacje, kiedy te dochody gospodarstw domowych istotnie by malały. Byłoby to bardzo niebezpieczne, łącznie z problemami społecznymi. No tak, a w dodatku również w tym tygodniu boom i informacja o tym, że Google, mając w pamięci to, co się tam działo kilka miesięcy temu w Stanach podczas wyborów prezydenckich, to nie wiem, czy się cieszyć, ale chyba jednak tak, no bo Google inwestuje w Polsce 2 miliardy dolarów. Taka informacja się pojawiła również w tym tygodniu. Kilka elektrowni chce postawić. W kwestii pogodowe, bo ja coś tam słyszałem, że jakieś chmurach. No właśnie, jakieś chmury nam tu będą robić. No, za 2 miliardy chmury nam tutaj zbudują. To będziemy mieli tak jak Rosji, na dzień zwycięstwa. Oni rozganiają chmurę, a my będziemy zaganiać. Czy będziemy zachmurzać? No, w odcinku meteorologii ten ta firma działa teraz. Tak. Okej. We'll be right back. śpiewał dla Państwa polsko-ukraiński zespół Dagadana i to taki wstęp do następnego tematu. Do następnego tematu, jaki jest polsko-ukraiński temat, no to chyba wszyscy się domyślamy, jaki temat. Ja starałem się do tej audycji zaprosić jakiegoś przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Za tydzień prawdopodobnie się uda, drodzy Państwo. A to a propos tego, co się dzieje na Ukrainie, na granicy z Rosją. Dzieją się rzeczy nieciekawe. Ustawiła się tam rosyjska armia. Mamy zagrożenie już takiego naprawdę, tam cały czas trwa wojna, ale no, mamy zagrożenie takiego chyba totalnego wjazdu, tak, na teren Ukrainy i jak to się może przełożyć na sytuację w Polsce. Oczywiście mówimy o gospodarczej sytuacji, o ekonomicznej na razie. Marcin. No, był taki moment, kiedy podczas poprzednich agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, gdy zaczynała się dyskusja w Europie na temat neutralności Finlandii i zaproszenia ich do struktur NATO, więc no, niestety jest tak, że Ukraińcy sami sobie nie poradzą i Rosja na to liczy na to, że w bilateralnych relacjach rozbije Unię, jedność krajów zachodnich i euroatlantyckich. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, no, niestety bardzo niebezpieczny sąsiad cały czas. W kwestiach i wszyscy byśmy chcieli, żeby relacje z Rosją były normalne, natomiast jakoś to z tamtej strony nie znajduje swojej wzajemności, nazwijmy to delikatnie. Ja oglądałem chyba wczorajszy wywiad, nie wiem, czy mogę powiedzieć, u Roberta Mazurka z Andrzejem Dyszczycą, ambasadorem. No to jest doświadczony dyplomata, który widać, że też był bardzo przejęty tą sytuacją, to widać czasami po takich niewerbalnych czy to jest poważna sytuacja. Niestety Rosja jest poważnym sojusznikiem i prowadzi, aktywnie wspiera separatyzmy we wschodnich republikach Ukrainy i dokonała zaboru Krymu, który jest ukraiński, więc jakby tutaj nie ma żadnej dyskusji na ten temat i są tam zamrożone konflikty, które przez lata będą szkodzić Ukrainie w członkostwie w różnych organizacjach międzynarodowych, ale wszystkim jest to teraz zagrożenie dla suwerenności Ukrainy. Doktorze? To jest nasza Marcin powiedział, że w Rosji jest duża nienormalność. Ja myślę, że w Rosji jest duża normalność, tylko bezobjawowa. Więc mamy do czynienia z zjawiskami, które nas paraliżują, a oni widzą świat zupełnie inaczej. Jest bardzo, bardzo fajna książka do przeczytania tak naszym słuchaczom, Więźniowie geografii Marszala. Polecam. Może to ułatwi zrozumienie zachowań, które w naszej ocenie, z naszego punktu widzenia są irracjonalne. To serdecznie polecamy. Ja chętnie też przeczytam. Miałem mury runąć w równie czas.